แนะนำบทอัลมาอูนบทอัลมาอูนเป็นบทมักกียะห์มี7องค์การที่กล่าวโดยสรุปถึงมนุษย์2จำพวกคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์ปฏิเสธแห่งการชำระและการตอบแทนคนมุนาฟิกคือคนกลับกรอกที่ไม่มีเป้าหมายในการกระทำของเขาเพื่ออัลเลาะห์แต่ต้องการจะอวดอ้างในการกระทำการงานของพวกเขาและการละหมาดของเขาพวกแรกนั้นอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงลักษณะอันน่าเกลียดของพวกเขาและพวกเขาเหยียดหยามเด็กกำพร้าโดยแสดงกริยาและการกระทำที่แข็งกระด้างไม่เรียบร้อยและไม่กระทำความดีเลยแม้กระทั่งเพียงกล่าวถึงสิทธิของคนยากจนขัดสนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ทำความดีในการภักดีต่อพระเจ้าของพวกเขาและไม่ได้กระทำความดีแก่มนุษย์โดยทั่วไปส่วนพวกที่สองนั้นคือพวกมูนาฟิกคือพวกที่ละเลยต่อการละหมาดซึ่งพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติละหมาดในเวลาของมันและพวกเขาได้กระทำไปแต่เพียงในรูปแบบไม่จริงจังบทนี้ได้สัญญาบุคคลทั้งสองจำพวกไว้ด้วยความหายนะและความวิบัติและได้ประณามการกระทำของพวกเขาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและสำนวนที่แปลกประหลาด บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ะรออัยตัลลซียุกัซซิบบิดดีนฟะซาลิกัลลซียะดุอุลยะตีม เจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทนในปรโลกนั่นก็คือผู้ที่ขับไล่เด็กกำพร้าและไม่สนับสนุนการให้อาหารแก่ผู้ขัดสนดังนั้นความหายนะจงมีแด่บรรดาผู้ทำละหมาด ผู้ท ำโดยที่พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา อัลลซีนะฮุมยุราอูนวะยัมนะอูนัลมาอูน โดยที่พวกเขาโอ้อวดกันและพวกเขาจะหวงแหนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆแก่เพื่อนบ้าน